อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็นำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของธรรมสักษากลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน7ปีวอกนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะแล้วก็จะนำท่านผู้ฟังมารับฟังปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งได้เขียนถามเข้ามาในรายการจากพระอาจารย์ก็จะมาตอบให้ได้รับทราบกันด้วยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้มีคำถามที่คุณแอนนะเจ้าค่ะเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเราก็มีคำถามอยู่หลายข้อทีเดียวโยมขออนุญาตนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เลยนะเจ้าค่ะคำถามแรกคุณแอนบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ได้กรุณาอธิบายถึงความหมายของคำจำกัดความของศัพท์คำว่าธรรมกับธรรมะว่ามีความหมายหรือมีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คำว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยมันก็จะหมายถึงได้หลายความหมายอยู่ความหมายที่เรามักจะเข้าใจก็คือเรื่องดีงามเรื่องบุญกุศลความดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือจะมีความหมายอันหนึ่งก็คือสภาวะที่ทรงเอาไว้ก็ได้ที่มันเป็นแบบสภาวะหนึ่งเป็นธรรมอันหนึ่งอาจจะไม่ได้มีความดีความไม่ดีอะไรยังไงนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะใช้คำที่รัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมบางทีท่านจะใช้คำว่าธรรมะในความหมายที่ดีก็จะใช้คู่กับคำว่าอธรรมอธรรมะเนี่ยนะจะมีคำนี้อยู่อ้ออ่างทอทงรอหันแล้วก็มอม้าคำว่าอธรรมเนี่ยมีที่เป็นพุทธพจน์ที่ใช้อยู่ก็จะใช้คู่กับธรรมะในความหมายที่ว่าดีๆมีเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้คำว่าธรรมะที่ใช้คำว่าที่ในความหมายที่แบบเป็นสภาวะทั่วๆไปก็จะไม่ได้มีคำว่าอธรรมมาร่วมด้วยนะก็จะมีคำที่บอกว่าธรรมะที่ควรละก็มีธรรมะที่ควรทำให้มากก็มีธรรมะที่ควรทำให้เข้าใจธรรมะที่ควรทำให้แจ้งจะมีอันนี้เป็นเรื่องของอริยสัจ4เลยอย่างตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เป็นพุทธพจน์เลยบอกว่าเป็นธรรมที่ควรละเพราะนั้นคำว่าธรรมในที่นี้ธรรมหรือธรรมะในที่นี้เนี่ยก็คือสภาวะอย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายที่ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบในที่นี้ก็จะเป็นความหมายที่2ที่คุยกันในที่นี้เพราะฉะนั้นคำว่าธรรมหรือธรรมะที่คุณแอนถามมาเนี่ยก็จะมีความหมายที่ใช้กันกว้างๆเป็น2นัยยะอย่างนี้โดยนัยยะแรกถ้าใช้ในความหมายดีก็จะคู่กับคำว่าอธรรมะนะหรืออธรรมนัยยะที่2ที่เป็นความหมายว่าเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มีความทรงสภาพทรงค่ากับมันไว้เนี่ยก็จะตามนัยยะของอริยสัจ4ที่ควรละก็มีที่ควรทำให้แจ้งก็มี เจ้าค่ะข้อที่2คุณแอนถามดังนี้เจ้าค่ะว่าอะไรที่เป็นธรรมะและอะไรที่ไม่เป็นธรรมะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคถ้าในความหมายที่1แต่ในความหมายที่1ที่หมายถึงธรรมะว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม เจ้าค ่ ะ ในคำตอบนี้ก็คือกุศลธรรมทั้งหมดเลยแต่ส่วนที่เป็นมรรคส่วนที่เป็นนิโรธอันนี้จะเป็นธรรมะส่วนอะไรที่ไม่เป็นธรรมะก็พวกที่ตัณหากิเลสอวิชชาพวกนี้เป็นอธรรมแต่ถ้าจะใช้คำให้ถูกก็คือเป็นอธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะกุศลธรรมเป็นธรรมะอกุศลธรรมแม้แต่คำว่าอกุศลธรรมในที่นี้มันจะมีความหมายว่าเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเราพูดถึงบาปแล้วกันอ่ะบาปเนี่ยเป็นอธรรมบุญเนี่ยเป็นธรรมะอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แต่ถ้าใช้ในความหมายที่2ว่าเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เป็นธรรมเลยแม้นิพพานก็ยังเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแม้ตัณหาก็ยังเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแม้ความชั่วก็ยังเป็นธรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นในคำถามที่2ของคุณแอร์เนี่ยนะถ้าเราให้ความหมายของคำว่าธรรมะหรือธรรมเนี่ยในความหมายที่2ที่หมายถึงสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มันไม่เป็นธรรมะเลยทุกอย่างเป็นธรรมะหมด เจ้าค่ะ โอเคป่ะ เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่2ของคุณแอร์เนาะ เหมือนกับเป็นหน่วยวัดถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่เป็นสภาวะหรือเป็นแบบ เป็นมาตราวัดอะไรสักอย่างนึง เป็นอะไรที่เราจะพูดขึ้นมามันต้องเป็นมีธรรมอ่ะเราต้องพูดเรื่องอะไรขึ้นมามันต้องมีเรื่องให้พูดจะเป็นเรื่องดีไม่ดีมันต้องมีเรื่องให้พูดมันต้องมีธรรมะตรงนี้ อ๋อเจ้าค่ะ ในความหมายที่สอง เจ้าค่ะคำถามข้อที่3คุณแอนถามดังนี้เจ้าค่ะว่าธ ธรรมะอะไรที่ควรทำให้มากและธรรมะอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงเจ้าค่ะ ตัวนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าธรรมะที่ควรทำให้มากนะควรทำให้เจริญควรทำบ่อยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ละเป็นพุทธบทเลยว่าคือมรรคนะอริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญเป็นธรรมที่ควรทำให้มากนี่คืออริยมรรคมีองค์8และธรรมะอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงนะธรรมที่ควรละนะพระพุทธเจ้าใช้คำนี้คือคำที่ควรละเนี่ยก็คือตัณหานะสมุทัยหรือตัณหาเป็นธรรมหรือธรรมะนะที่ควรละท่านว่าไว้อย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่นี้นะกิเลสคือบางคนจะเอาคำว่ากิเลสมาเปรียบเทียบกับธรรมะอันนี้ก็ได้อยู่ใช่เพราะว่าถ้าเขาใช้คำว่าธรรมะในความหมายที่เป็นกุศลธรรมมันก็จะมาเทียบกับอกุศลธรรมคือสิ่งที่เป็นอาธรรมใช่ไหมในที่นี้บางทีก็ใช้คำว่ากิเลสใช้คำว่าบาปอันนี้ก็ใช่ก็จะเอากิเลสมาเทียบกับธรรมในความหมายของคำว่าธรรมคือความดีแต่ถ้าเรามาดูในความหมายที่สองที่ว่าเป็นสภาวะหรือเป็นเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งกิเลสก็เป็นธรรมที่ควรละมรรคแปดก็เป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญอย่างนี้เป็นต้นแต่เพราะนั้นก็เป็นคำกว้างๆใช้ในความหมายบวกก็ได้ลบก็ได้อยู่ที่ว่าคุณกำลังพูดในบริบทของเรื่องไหนแล้วก็แบ่งให้ดีก็จะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนี้ อืมเจ้าค่ะแล้วสำหรับคำว่าที่เราบางทีเราบอกแหมไม่ยุติธรรมเลยเราต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมนี้อันนี้ในความหมายอันนี้จะหมายถึงเป็นความหมายที่หนึ่งหรือที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ถ้าเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมอันนี้จะเป็นความหมายที่หนึ่งนะ เจ้าค่ะ ที่ว่าเป็นความดีให้เกิดขึ้นทีนี้คำว่ายุติธรรมเนี่ยคือยุติธรรมบางทีมันไม่ได้ทำให้เราพอใจก็คุณเตือนใจก็ได้คำว่ายุตินี่คือหมายมันจบ มัน จบที่นี่เป็นธรรมะที่จะทำให้มันจบที่นี่ซึ่งบางทีเรื่องที่มันจบเนี่ยมันไม่ได้พอใจเราเข้าใจไหมคือเรื่องมันจะจบบางทีจบแบบมันไม่แฮปปี ้ คือฝ่ายนู้นแฮปปี้ฝ่ายเราไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยหรือฝ่ายเราแฮปปี้ฝ่ายนู้นอาจจะไม่แฮปปี้มันแต่มันจบเช่นว่าถ้าศาลดำเนินคดีไปจนถึงศาลฎีกาแล้วคุณต้องยุติละแต่ไอความยุติที่มันจบเนี่ยนะมันอาจจะพอใจเราหรือไม่พอใจเราอาจจะเป็นไปได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เกิดความยุติธรรมเนี่ยให้มันจบเนี่ยนะคือคุณต้องนิพพานนู่นคือในโลกมันไม่มีธรรมที่มันจะยุติได้ก็ใช่ปะมันก็จะวนไปอยู่เรื่อยบาปบุญบุญบาปสูงต่ำต่ำสูงรวยจนรวยมันก็จะวนไปเรื่อยตามกรรมที่คุณทำ ทุกสุขไปเรื่อย สุขสุขทุกๆก็มันอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้มันจะไม่มีที่ยุติใช่ไหมมันจะไม่มีที่ยุติเพราะว่าความยุติธรรมมันไม่มีในโลกหรอกมันหาไม่เจอในโลกแต่ความดับของความยุติธรรมคือความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะมันจะยุติได้เนี่ยมันต้องแบบโน่นนิพพานคือต้องทำมรรคแปดให้เจริญทำความดับตัณหาให้แจ้งทำตัณหาให้หมดไปทำทุกข์ให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็ตอบให้กับท่านผู้ถามคือคุณแอนนะคะต่อไปโยมก็อยากจะขอนำคำถามที่ทางท่านทันตแพทย์หญิงพิมลได้เขียนถามเข้ามาทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านทันตแพทย์หญิงพิมลบอกว่าขณะนี้ได้ฝึกดูตัวเองเห็นผัสสะทางตาและก็ทางความรู้สึกเห็นความชอบใจไม่ชอบใจและความเจ็บปวดทางกายบ้างส่วนทางใจก็เห็นความคิดทั้งวันฟุ้งซ่านบ้างหลงไปบ้างหรือมีตัณหาเวลาอยากช้อปปิ้งบ้างและมีถีนปิทะบ่อยๆแต่ก็ยังไม่สามารถละได้แต่ที่พัฒนาขึ้นก็คือจะทุกข์น้อยลงสั้นลงก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าเมื่อกายและใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราแล้วควรจะปฏิบัติต่อกายและใจอย่างไรในเมื่อไม่ใช่เราหรือรอการแตกดับของกายเท่านั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ สิ่งที่เราควรทำกับกายและใจนะคือทำตามมรรคทำตามมรรคนะอันนี้เป็นแบบปฏิญญาเป็นปากาสิทธิ์เป็นคำบัญญัติเลยที่เราจะต้องทำตามมรรคใช้กายและใจของเราเนี่ยทำตามมรรคเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่กายที่ใจนั่นเองนะเราก็ทำตามมรรคไปเจอความสุขบ้างเจอความทุกข์บ้างก็ทำตามมรรค จอความเศร้าบ้างเจอความสุขบ้างก็ทำตามมรรคทำแค่นี้แหละ อริยมรรคมีองค์แปด ถูกต้องถูกต้องทำไปทำไมเนี่ยทำไปทำไมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ว่ามันเป็นทุกข์เราจะได้หลุดพ้นจากกายและใจนี้ได้นะเมื่อกายไม่ใช่ของเราใช่ไหมใจไม่ใช่ของเราใช่ไหมมีความเข้าใจใช่ป่ะแล้วควรทำยังไงควรละมันเสียอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอนะหูจมูกลิ้นกายใจนะกายนี่นะใจนี่นะใจก็ไม่ใช่ของเธอนะมีเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นอนัตตาใช่ไหมเธอจงละมันเสียคือเรารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเนี่ยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะยึดถือว่านั่นเป็นตัวเราของเราคำตอบคือ ไม่ควรเจ้าค่ ะไม่ควรแล้วควรจะทำไงกับมัน ก็ควรละมันเสีย แล้วเราจะละมันได้ไง ก็คือปล่อยวางไปเลยเจ้า จะปล่อยวางทำไง ก็ทำจิตให้อ ยู่ในมรรคแปด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอาจารย์มาก็จะต้องบอกว่าเอางั้นเราจะทำไงกับกายและใจของเราก็ให้กายและใจของเราอยู่ในมรรคแปดทำไมมันจะได้ละได้ละอะไรละกายและละใจได้เอาทำไมถึงต้องละเพราะมันไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาทำไมมันเป็นอนัตตาเพราะมันขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไอ้ความที่มันขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์แล้วจะไปโง่เอาความทุกข์มาใส่หัวเราทำไม อ้ าวแล้วจะทำยังไงกับมันต้องละมันจะละมันทำยังไงต้องปล่อยวางจะปล่อยวางทำยังไงต้องทำตามมรรคแปดโอเคไหม ก็วนกลับมาตรงนี้เจ้าค่ะ ก็ต้องมาจบที่มรรคแปดไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตามมรรคแปดถูกด่าแล้วทำไงใจเย็นๆอดทนไว้อย่าด่ากลับที่บอกว่าด่ากลับนี่มันมิจฉาวาจาแล้วสั่งอาหารมามีแมงมันตกใจทำไง ห้ามจี๊ดเจ้าค่ะ ห้ามจี๊ดนะห้ามจี๊ดแต่จะไปเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไปใช่ป่ะแต่อย่าจี๊ดอย่างเงี้ยนะก็อดทนไว้อย่างเงี้ยก็ต้องให้กายและใจเราอยู่ในมรรคแปด เจ้าค่ะคือรักษากายและใจเนี่ยให้อยู่ในความสงบตลอดเวลาเลยนะเจ้าค่ะคือไม่หวั่นไหวแต่ว่าตั้งอยู่ในมรรคแปด คือคำว่าสงบเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่สงบอาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ใช่ป่ะก็เขาคิดไปก็ธรรมดาแต่ว่าไอ้ความคิดถ้าอย่าให้มันไปในเรื่องกามพยาบาทหรือเบียดเบียนก็แล้วกัน แ ต่คือบางทีคนนั่งสมาธิเนี่ยบางทีก็จะสับสนนิดนึงระหว่างว่าคือไปมีความเข้าใจว่าฉันทำสมาธิมันต้องแบบเรียบนิ่งเหมือนกับทะเลไม่มีคลื่นอย่างเงี้ยน ะ แผ่นน้ำนี่เป็นแบบกระจกใสปิ้งเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็ใช่อยู่นั่นเป็นสมาธิแบบลึกแล้วดีแล้วแต่ว่าสมาธิที่แบบยังมีความคิดมันก็ ม ีเดี๋ยวเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติเบียดเบียนเนี่ยอันนั้นก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งเราทำข้อสอบผ่านมาได้อย่างเงี้ยคุณเรียนจบหมอจบอะไรมาจบวิศวะเนี่ยโอ้ยคุณสอบผ่านมาได้นี่มันต้องมีสมาธินะไม่งั้นทำข้อสอบไม่ได้แน่ อา ตมาเคยเห็นคนที่แบบเห็นข้อสอบนี่ตกใจมากจนแบบปัสสาวะราดเลยอย่างเงี้ยนะแบบทำไม่ได้เลยหนีไปเลยนี่คือสติแตกละคือไม่มีสมาธิละแต่คนที่แบบนั่งค่ำเคร่งแล้วก็ทำได้เนี่ยคือเขามีใจจดจ่อยตรงนั้นเขามีสมาธิแน่นอนนะเป็นสมาธิแบบมีความคิดไงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าฟุ้งซ่านหมดเลยไปเหมาหมดเราต้องรู้จักแยกแยะนะพอเราคิดไม่ใช่เรื่องที่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องที่มีสมาธิอ่ะไม่เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติเบียดเบียนเนี่ยอันนั้นคือใจเรารักษาแล้วอยู่ในมรรคแล้ว เจ้าค่ะ อยู่ในมรรคแล้วเราทำไปเนี่ยเราก็จะค่อยไปสู่หนทางที่จะให้เห็นว่ากายใจของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะปล่อยวางได้นะไปตามกระบวนการเส้นทางที่ไปเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปทาในกระบวนการเป็น process เป็น system เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการวิธีการที่มีองค์ประกอบ8อย่างก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8 เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ2ท่านทันตแพทย์หญิงพี่มนก็เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าสัตตานังคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าสัตตานังเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาบาลีนะเป็นมีอยู่2ความหมายความหมายที่เรามักจะใช้กันก็คือเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนกเป็นสัตว์ปีกนะปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงดูด้วยนมก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมพรหมเทพเทวดามนุษย์พวกนี้เป็นสัตว์ทั้งหมดสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกนี้เป็นสัตว์ทั้งหมดคือเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอันนี้คือความหมายที่1แต่ที่คุณหมอพิมลถามมาคำว่าสัตตานังตรงเนี้ยนี่คือความหมายที่2ความหมายที่2 ความหมายที่สองก็แปลว่าคล้องหรือยึดหรือยังไปคล้องอยู่ไปยึดอยู่เราเคยได้ยินชื่อของลูกพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยชื่อว่าราหุลใช่ไหม เจ้าค่ะ ราหุลเนี่ยแปลว่าห่วงใช่ไหมคือเขามีธรรมเนียมในอินเดียเนี่ยพอภรรยาคลอดเนี่ยนะเขาก็จะไปหาพ่อของภรรยาหรือว่าปู่พอแจ้งข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยคำแรกอะไรที่เขาพูดออกมาเนี่ยก็จะเอาคำนั้นแหละเป็นชื่อของบุคคลนั้น อย่ างเช่น ตั้งชื่อลูกใช่ไหมจ๊ะ ใช่ใช่ตั้งชื่อลูกอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติเนี่ยน ะ เขาก็เอาข่าวว่าพระนางสิริมหามายาเนี่ยประสูติพระโอรสแล้วเอาไปบอกพระเจ้าสุโธทนะใช่ไหมพระเจ้าสุโธทนะก็เลยบอกโอ้เราได้ตามที่หวังละเราได้ตามที่หวังละก็เลยตามที่หวังเนี่ยก็จึงเป็นที่ชื่อของเจ้าชายสิทธัตถะสิทธัตถะเนี่ยแปลว่าสมหวังไงได้ตามใจหวังแต่แปลภาษาไทยก็คือคนเนี้ยเขาชื่อเด็กชายสมหวังเพราะอะไรเพราะพ่อเขาอุทานมาสมหวังแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้ชื่อนี้มาใช่ไหมทีนี้ตอนที่พระนางพิมพาเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติกุมารแล้วใช่ปะก็มีคนเอาข่าวไปบอกเจ้าชายสินธัตถะคือเจ้าชายสินธัตถะก็เลยบอกว่าโอ้ห่วงเกิดขึ้นแล้วคือราหุลแล้วราหุลนี่ก็เลยเป็นชื่อของเด็กคนนี ้ ก็เลยเป็นสามเณรราหุลเป็นพระราหุลต่อมาแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ไงคืออาตมาพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรนะคืออาตมาต้องการพูดเพื่อที่จะอธิบายโครงสร้างภาษานะว่าการให้คํานิยามอะไรบางทีเนี่ยก็เป็นการลักษณะการให้คํานิยามซึ่งในพระสูตรที่เรากลับมาถ้าเรากลับมาดูที่ตัวคําว่าสัตตานังในพระสูตรเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติความหมายว่าการที่เราไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละการที่เราไปคล้องอยู่นี่แหละเรียกว่าสัตว์คําว่าสัตว์เนี่ยจึงแปลว่าคล้องและตรงนี้จะเป็นการลักษณะการบัญญัติความหมายของคําว่าสัตว์ที่หมายถึงคล้องนะคือไม่ได้มีความหมายว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์ที่มันจะไปยึดเกาะอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นแต่คำว่าสัตตานังเนี่ยหมายถึงการไปคล้องอยู่ไปคล้องอยู่ในอะไรคล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ห้าการที่เราไปคล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละจึงเรียกว่าผู้คล้องจึงเรียกว่าสัตว์แต่คำว่าผู้คล้องเนี่ยคือสัตตาคือสัตโตนั่นเองสัตตานั่นเองคือผู้ที่ไปคล้องอยู ่ การที่เราไปคล้องอยู่ผู้คล้องอยู่การคล้องอยู่เนี่ยก็เรียกว่าสัตแต่แล้วทีนี้ในพระสูตรนี้ถ้าเรามาตีความว่าคำว่าสัตตานังเนี่ยคือผู้เป็นสัตว์เป็นตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะได้ไหมแต่ถ้าเราดูในโครงสร้างภาษานั้นมันจะไม่ได ้ มันจะไม่ได้หมายความว่าความหมายที่หนึ่งไงแต่มันจะเป็นความหมายที่สองที่หมายถึงว่าผู้คล้องนั่นเอง ผู้ที่ยังคล้องอยู่ใน เพราะว่าการที ่ใช่การที่เราไปคล้องอยู่ในรูปเราจึงเรียกว่าผู้คล้องมันจะไปมีความหมายอย่างอื่นได้ว่าอย่างไรเพราะว่าโครงสร้างภาษาบาลีมันเป็นมาอย่างนี ้ การที่เราไปคล้องอยู่ในเวทนาเราจึงเรียกว่าผู้คล้องการที่เราไปคล้องอยู่ในวิญญาณเราจึงเรียกว่าผู้คล้องมันจะไปมีความหมายอย่างอื่นได้ไงใช่ไหมเพราะว่าโครงสร้างภาษามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสัตตานังในที่นี้คือหมายถึงผู้ที่ไปคล้องอยู่คล้องอยู่ในอะไรก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมตีความว่างี้ก็บาลีก็ว่ามาเป็นอย่างนี้โครงสร้างภาษามันเป็นมาอย่างนี้ตามเรื่องราวที่เราให้ฟังว่างี้ว่าเขาจะแบบมีคำนิยามที่จะบอกว่าอันนี้คือชื่อลูกนะทำไมก็ถึงพูดอย่างนี้มันจะเป็นแบบมีอิติที่มันจะเป็นตัวเชื่อมให้คำหน้ากับคำหลังเนี่ยคือคำเดียวกันเนี่ย คืออาตมาไม่ต้องการจะเข้าไปในรายละเอียดของภาษาบาลีมันจะงงไปกันใหญ่ถ้าคนไม่ได้เรียนมานะแต่ว่านี้อธิบายโครงสร้างคร่าวๆว่ามันเป็นการบัญญัติศัพท์นั่นเองเพื่อที่จะบัญญัติคำว่าสัตตานังเนี่ยหมายความว่าผู้คล้องนั่นเอง เจ้าค่ะ okay. ผู้ที่ยังคล้องอยู่ในรูปเวทนาสังขารวิญญาณอยู่นะเจ้าคะ ใช่ เจ้าค่ะข้อ3นะเจ้าคะคุณหมอพิมลก็ถามว่าจิตที่อยู่ในกายนี้ถือว่าเป็นจิตในสังสารวัฏด้วยไหมเจ้าคะและต้องรอให้กายแตกดับไปแล้วจึงจะเวียนว่ายในสังสารวัฏใช่หรือไม่เจ้าคะ คือคำว่าจิตในที่นี้เป็นภาษาบาลีนะซึ่งหมายถึงสภาวะที่มีการสั่งสมนะคือถ้าเราจะอธิบายโดยใช้ศัพท์ให้มันรัดกุมเนี่ยมันก็ต้องมีคำด้วยกัน3คำ4คำด้วยซ้ำคำแรกคือคำว่าจิตในซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมที่มีสภาวะสั่งสมบุญสั่งสมบาปพวกนี้เป็นต้นนะคำที่2ที่เราต้องใช้คือคำว่ามโนเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าใจมโนนี่คือใจนะไม่เหมือนกับจิตนะ พราะว่ามโนเนี่ยเป็นช่องทางที่จะให้เจ้าธรรมารมณ์ต่างๆมาเกิดขึ้นหลังที่3ก็คือเรื่องของวิญญาณเนี่ยคือการที่จิตไปทําหน้าที่ในการรับรู้การทําหน้าที่ของมันตรงเนี้ยเรียกว่าวิญญาณเพราะนั้นจิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันแต่วิญญาณเนี่ยคือการไปทําหน้าที่ในการรับรู้ไม่ได้เป็นตัวที่เป็นสั่งสมบุญสั่งสมบาปแต่การทําหน้าที่ของจิตไปในการรับรู้การทำหน้าที่ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณรับรู้ไปทางไหนทางช่องทางที่เรียกว่ามโนรับรู้อะไรรับรู้ธรรมารมณ์ต่างๆเช่นอะไรบ้างความคิดเป็นสัญญาความรู้สึกเป็นสุขทุกข์เป็นเวทนาหรือว่ารับรู้สัญญาที่มาทางตาทางหูอย่างนี้เป็นต้น น ะนี่คือนิยามความหมายทีนี้ในคำถามของคุณหมอพิมลเนี่ยคือถ้าเผื่อว่าเรามีความเข้าใจว่าไอ้จิตนี่แหละที่มันไปเวียนตายเวียนเกิดนะความคิดตรงนี้มันจะไม่ถูกต้อง 100%ไม่ถูกต้อง 100% คือคนส่วนใหญ่จะมีความคิดว่าอย่างนี้นะว่าเราไปเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏก็จิตนี่แหละเป็นตัวไปใช่ไหมถ้าจะพูดให้มันไร้กลุ่มก็คือวิญญาณในวิญญาณเนี่ยไปเที่ยวเกิดตรงนั้นตายตรงนี้แล้วก็วิญญาณเป็นผู้ท่องเที่ยวไป ออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างน ี้อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไอ้วิญญาณตัวนี้เปล่าที่มันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าที่ว่าเราต้องกายนี้ตายก่อนแล้ววิญญาณตัวนี้ค่อยไปเกาะกายใหม่อย่างเงี้ยนะความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกทำไมไม่ถูกคือมันไม่ถูก 100% มันจะมีที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนว่ามันมีมันมาเกาะตัวนี้มันจะเป็นตัวตนแล้วมันก็ไปเกาะตัวมันก็เป็นตัวตนในการไปเกาะไปยึดไปคล้องนี่จึงเป็นสัตว์มันจึงเป็นตัวตนไงเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วคิดไงถึงจะถูกต้องเราก็ต้องเห็นว่าไอ้วิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอนัตตาเพราะอาศัยอะไรมันจะเกิดวิญญาณขึ้นนะบทเพียงชนะตรงนี้นะถ้าจะใช้ให้ถูกในคำตามของคุณหมอพิมลเนี่ยเราไม่ควรจะใช้คำว่าจิตเราควรจะใช้คำว่าวิญญาณถูกป่ะทีนี้วิญญาณที่เราบอกว่ามันจะเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมันไม่ถูกเพราะพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่เอาแล้วอะไรมันถูกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยไงอะไรคือเหตุปัจจัยของวิญญาณคุณเดชใจตอบ ผัสสะเจ้าค่ะ ถูกต้องคือผัสสะนะว่าผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บมันจึงมีวิญญาณนะคือถ้ามีอายตนะภายนอกมีอายตนะภายในวิญญาณเข้าไปรับรู้พวกเป็นผัสสะทันทีเพราะฉะนั้นวิญญาณก็มีผัสสะเนื้อเป็นแดนเกิดมีนามรูปเกิดก็ได้นะบางที่บางคราวพระพุทธเจ้าก็พูดถึงนามรูปทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปอย่างนี้พอรวมกันแล้วก็เป็นผัสสะมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดอย่างเงี้ยเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาทิฏฐิอย่างเงี้ยจะทำให้เราไม่ได้ไปยึดถือเจ้าวิญญาณเนี้ยโดยความเป็นตัวตนได้และถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ที่ถูกต้องแล้วนะคำถามนี้จะไม่เกิดเลยคำถามที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นคำถามเนี่ยสิ่งที่ควรถามคือแทนที่เราจะถามว่าเอวิญญาณที่อยู่ในกายนี้เป็นวิญญาณที่เราไปเวียนตายเป็นเกิดใช่หรือไม่แต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะคำถามนี้จะไม่เป็นคำถามเลยคำถามที่ถูกต้องควรจะเป็นว่าวิญญาณเนี่ยพระอาจารย์มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่คือคำถามที่ควรจะเป็นคำถาม ใช่ค่ะ ฟังดีนะถ้าเรามีความทิฏฐิความเห็นเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะสิ่งที่ข้อที่3นี้จะไม่ได้มาเป็นคำถามเลยนะคำถามที่ควรจะเป็นคำถามก็คือว่าวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยและคำตอบของคำถามนี้ก็คือนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณโอเคปะ เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะคำถามถามว่าจิตหลุดพ้นควรสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก่อนที่จิตจะหลุดพ้นได้จิตต้องมีความคลายกำหนัดก่อนคือมันปล่อยจะคลายแล้วมันถึงจะหลุดได้ถูกไหมท ี น ี ้ก่อนที่จะหลุดพ้นได้ต้องปล่อยต้องคลายจะคลายเนี่ยต้องหน่ายก่อนจะหน่ายได้ต้องเห็นตามเป็นจริงก่อนจะเห็นตามเป็นจริงได้จิตต้องเป็นอารมณ์เดียวก่อนจิตจะเป็นอารมณ์เดียวได้ต้องไม่มีความร้อนใจก่อนจิตจะไม่ร้อนใจได้ต้องมีศีลก่อนดังนั้นพอมีศีลกายวาจาเรารักษาแล้วจิตเราก็จะได้รับการรักษาโดยก็มีความไม่ร้อนใจพอมีความไม่ร้อนใจแล้วจิตก็จะเริ่มเป็นอารมณ์เดียวพอจิตเริ่มเป็นอารมณ์เดียวแล้วมีสติตั้งขึ้นเราจะเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงพอเห็นตามที่เป็นจริงบ่อยๆ มีสมาธิใช่ไหมคะ ถูกต้องมีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะเริ่มหน่ายหน่ายนี่คือนิพพานนะ คือ ความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อเซ็งแล้วพอหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้พอปล่อยวางแล้วก็จะพ้นได้ตรงนี้ พราะนั้นเหตุปัจจัยตามกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยกระบวนการตรงนี้ปฏิปทาตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้ process ตรงนี้เขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเอง เจ้าค่ะมาที่คำตอบเดียวเลยที่เราควรจะยึดไว้นะจ๊ะ ใช่เพราะมันเริ่มมาเรื่องของศีลแต่ไม่ใช่ว่าศีลอย่างเดียวนะก็ต้องศีลแล้วก็ต้องมีสมาธิด้วยปัญญาด้วยไงก ็ คือมรรค8นั่นแหละ สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะเจ้าค่ะถามว่าการละนันทิคืออะไรทำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ นันทิเนี่ยคือความเพลินนันทิคือความเพลินนะเป็นเทือกเดียวกันกับเจ้าพวกตัณหาอวิชชากิเลสนะเราต้องละสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรละนะนันทิอุปาทานอวิชชาตัณหาราคะโทสะโมหะพวกนี้ต้องละจะละมันทำยังไงคือจะสลัดมันเนี่ยมันก็หนืดนะจะแกะมันก็เหนียวจะแซะมันก็หนาเหลือเกินนะก็ต้องใช้อุปกรณ์เราต้องมีเครื่องมือนะเครื่องมือในที่นี้วิธีการก็คือตามมรรค8นั่นเอง ค่ะ ตามมรรค8นั่นเองเราเจริญมรรค8แล้วเราจะละนันทิได้นะคือละนันทิไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณก็จะละได้นะคือคุณจะต้องมีมรรค8คุณจะต้องเดินตามมรรค8คุณจะต้องรักษาศีลทำสมาธิมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงตั้งอยู่ดับไปตรงนี้นันทีมันถึงจะลาได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็วันนี้ท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวโนได้ตอบปัญหาของท่านทันตแพทย์หญิงพิมลแล้วก็คงจะทำให้ท่านฟังทางบ้านได้รับความรู้ได้ประโยชน์มากมายในสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราท่านๆกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วจริงๆค่ะก็ขอนำท่านฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของธรรมสักษาเสาร์อาทิตย์หน้าพบกับดิฉันเตือนใจสินทุพนิกใหม่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ